Nasz klip jest gotowy jak sportowiec na zawody. Tyle czasu na treningi, przeznaczenie bez swobody. Lat, miesięcy, dni, godzin, minut, sekund, ty. Jesteś jak my, ja to ty, ty to ja. Cały skład, cały świat, super zajebisty brat. Ekstra rozmiar, super wymiar, wszystkim znana ta zadyma. Nikt nie zmusza, nikt nie trzyma, nikt nie szydzi, nikt nie zżyna. Zadyma! Jedna wielka rodzina, wierzy chwili, wspólne łzy. Jedna miłość, jeden dym, jeden czym, jeden rym, jeden podmuch, jeden styl. To obla, animaniak, trudny dzieciak, kurwy syn. Czarny kong, lub outsider, zawodowo jak Street Fighter. Nie mam pierwszego dana, chociaż nieźle walę w matę, bo ulicznym stylem wielu frajerów pobiłem. Wygrywałem przed czasem, chociaż nieraz się męczyłem. Zdobyłem kilkanaście tytułów i medali. Teraz pora, by o kliku wszyscy opowiadali. Słuchali, oceniali, w rytm bitu się bujali. Puszczali to w kółko, bawili razem z nami. Jak na balu pojebani lub na dysce z resiarzami. Nie pomyl nad czasami, bo różnica między nami. Gramy! Wschodnie czy zachodnie rusza, kartonowe wytłoczki mają cały syf wygłuszać. Moc Ensonika, to gówno cię zatyka, nie porażam klimatro, to nie moja taktyka. Zazdrosisz ASR-a, Mary za Sampera, to klasyka mistrzowa, nie jakaś pozera czy ściema. Zrozumij, poczuj, nas tu nie ma, nas tu nie ma, nas tu nie ma, nas tu nie ma, nas tu nie ma. No to kto atakuje? Dlaczego się kotuje? Dlaczego nowe brzmienie twoje ucho wciąż kartuje? Jeden klik, jeden trik, czy oblicza łączy w mig. Poznań żyje, tętno bije, nikt nie strzela, nikt nie ginie. Trudny dzieciak, islam zatak. Kliku jak w rodzinie. Twarze mówią to przemilę. Jestem pewien, że nie zginę. Idą prędzej, przebiję, nie zabiję. Tej liczby nie ominę. 132, tak liczę, więc tak zginę. Szczęście gadki słynę. Trudny dzieciak, PC park. My żołnierzy cię owinę. Źle mi flagę rozwinę. Życie z braćmi przepłynę tam, gdzie trzeba. Podłoże rymu minę. Całe życie był koniu do bieranka. Do teraz ludzie mówią, demolaj złota przebieranka. Osobowości się ma, licznie do oców bańka. Matwa niebołska, japońska i ruska bańka wstańka. Szukasz sensacji. Południowe centrum park. To zgolna ekipa. Tej samej oblanacji. Kupa śmiechu i muzycznej akcji. Nie wygniemy nigdy. Dobrze wiesz, że nie masz racji. Ulicznym słowem zwala mur społeczny dywagacji. Ciągłej mentalizacji. Południowo-centralny park Anny. Zielenią osłaniany z góry. Mecz przesłany. Siłą ognia jestem wspierany. Jim, Fifla, Glon i syku, syk, syk. Prosty uliczny luta, twój klik. Zjednoczony Poznań. Tyle zobowiązań, poznań. Ulicznych powiązań jak to woli. PCP jak to chce, nie mów nie. Tylko nabijane i chuj. Będzie luta w chuj, luta w chuj. To ja, Mew i Mięta. Jestem podzielony, 132. Podwojony, płomieniem rozpalony i nieugaszony. Tak jak i mój brat Senej, Fifla, Gany, Maniak. Pytasz kto to? Fajne oko. WRE, maniakami debitanci. I się włączeni. Od nienawiści do jednej miłości jedna klika. Jedna niezmienna ekipa. Uliczna mowa niczym brudna robota. Południowe centrum, pargo, pasten, bata. Park, wasza, bata, mają. Nieważna ocena. Szerego człowieka bluzga i ściema. Moja mata, wasza strata. Najlepsza obrona. Mój brat. Kilka osób, jeden cel. A nie maniak, to ja PWE. Prawdziwej sceny przekazem. Zmienione dzielnice jedynym obrazem. 132 wypełnia jak rok w moim składzie. Z dnia na dzień, kto z kim przystaje, ten płomieniem zostaje, nie zapodaje. Reprezentuję i się postaci tekstu ujmuję. W klikach moim drugim odliczem. Pędzę park nowym obliczem. I moje miasto złą słabą owiane. Zgodnie ze zwyczajem, może do dobrej dni złą minę. Kolejny człowiek zamy świata, nazywaj go dzinę. Jak będzie trzeba, rzekę przepłynę. Rozpędzam czarny chmur kurtynę. Blas otacza mą roślinę, ze mną żyje, ze mną zginę. Odkrywając nieznane, odnajduję, gdzie jest szukane i zapomniane. Lam za odbicie lustrzane, przesłane przez sen. Tak to ten, obla PWN tu zen. I co jestem? Przez korzenie posam kwiat. Despy ja PC Park, bez wieny menu świat. Prawdy fakt, dużo wart. Wschodnie czy zachodnie wciska strach. Poznańskie granie na pierwszym planie. Chcesz czy nie, tak też zostanie. Poznań rataje, to z kim przystaje. Blaznacji doznaje. 132 toną wszystkie blaski. Dla potrzeby zmieniam i wybiera maski. Korekcja zdarzenia, obla albo wynik podwojenia. Lazy Enemania, chcę parku na zawsze do końca istnienia. I moje miasto z złą sławą owiane. Poznańskie granie na pierwszym planie. I moje miasto z złą sławą owiane. Poznańskie granie na pierwszym planie. I moje miasto z złą sławą owiane. I moje miasto z złą sławą owiane. I moje miasto z złą sławą owiane. Poznańskie granie na pierwszym planie. I moje miasto z złą sławą owiane. Poznańskie granie na pierwszym planie. Zgodnie ze zwyczajem.